بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ العباد حفظه الله: ويصبر المريض على ما أصابه، أتصبري مجونجوا ومراضها علي اليوم فاتا، وله في ذلك أجر عظيم. Na yeye katika jambo hilo la subra ana thawabu kubwa. Wayasbiru almaridu ala ma asaba walahu fi dhalika ajrun adhim, mgonjwa atasubiri kwa maradhi yaliyompata. Walahu fi dhalika ajrun adhim, na yeye kwa hilo ana thawabu kubwa. Qala sallallahu alayhi wasallam: ma min muslimin yusibuhu adha maradun فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. تونس السلام سما حكونا مسلم يوت ينايم باتا ماوذي مراذي نيسيوكو مراذي يسكوكو الله سبحانه وتعالى هم وندوشيا مذنبياك كما أمتي ونفيوندوشيا متاكاياك jinsi madhambi yanavyoanguka kwa mgonjwa huyo ikiwa atasubiri. Ma min muslimin yusibuhu adha maradun fama siwahu illa hatta Allahu sayiati kama tahuttu shajaratu warakaha, hakuna muislamu yoyote ambaye anampata maudhi maradhi na isiyo kuwa maradhi, tatizo lolote linalompata mtu illa hatta Allahu sayiati, isipokuwa Allah humuondoshea madhambi yake. Kama tahuttu shajaratu warakaha, kama mti unavyoangusha yale maganda yake mataka yake. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam: ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Mtume anasema nashangaa mambo ya muislamu, mambo yake yote ni khairi muislamu. Walaysa dhalika li ahadin illa lilmu'min, na halikuwa hilo kwa yote isipokuwa kwa mu'min. Idha asabathu sarra'u shakara fakana khairan lah, ikimpata furaha neema humshukuru Allah inakuwa ni khairi kwake. Wa in asabathu dharra usabar, ikimpata madhara shida matatizo maradhi sabara hufanya subra. Fakana khairan lahu, pia inakuwa ni khairi kwake. Ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu lahu khair, nashangaa mambo ya mu'min kwani mambo yake yote ni khairi. Wa laysa dhalika li ahadin illa lilmu'min, halikuwa hilo kwa yoyote isipokuwa kwa mu'min, yule ambaye imani yake ni kamili. In asabathu sarra'u shakara fakana khairan lah, ikimpata neema manufaa khairi shakara humshukuru Allah. Fakana khairan lahu, inakuwa ni khairi kwake na ni thawabu. Wa in asabathu dharra'u, yakimpata madhara shida matatizo maradhi sabara fakana khairan lahu, husubiri na inakuwa ni khairi kwake. Kwa mumin anatakiwa aishi baina hadhaini al-amraini, akipata neema akipata khairi amshukuru Allah ni thawabu kwake, akipata madhara au shida yoyote tatizo maradhi afanye subra pia inakuwa ni khairi kwake na ni thawabu. An Suhaib radhiyallahu anhu والشكوى إلى الله عز وجل، رواه مسلم عن صهيب رضي الله عنه. والشكوى إلى الله عز وجل لا تنافي الصبر، ومشتكي الله عز وجل متتيزون مراذي لا تنافي الصبر، هكوها كوبينجي كسبيري متو أنا سبيري نانا مشتكي الله سبحانه وتعالى متتيزو ياكي هيو هاي بينجي صبرا. Lakini kuwashtakia watu, hii inapinga subra. Sasa washtakia watu kwamba una maradhi, una matatizo, kila unayemuona na matatizo. Mimi leo siku ya tano sijapata chakula cha asubuhi, leo naenda mbio tu na kazini, nini sipati chochote. Hiyo ni unawashtakia watu, si subra hiyo. Kwa hiyo washakwa ila Allah azza wa jalla la tunafi sabra, kumshtakia Allah azza wa jalla matatizo huku hakupingi subra. قال تعالى عن أيوب عليه السلام وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. مكumbuki أيوب wakati alipomuomba Mola wake na kumwambia mimi yamenipata madhara, nina maradhi, wa anta arhamur rahimin, wewe ndio mkubwa wa wenye kuwahurumia watu. وقال عن أيوب عليه السلام قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله, mimi nashtakia huzuni zangu kwa Allah, namshtakia Allah huzuni hii nilionayo ya kupotea kwa mtoto wangu Yusuf na ndugu yake Binyamin, namshtakia Allah huzuni zangu. Kwa hiyo hii haipingi subra, hii kumshtakia Allah matatizo haipingi subra. Mtu anakuwa na subra lakini matatizo yake anamshakia Allah, yeye Allah ndiye anayeweza kuyaondosha matatizo hayo, sio kuwashtakia watu. Thumma qala Sheikh hafidhullah wa yajibu ihsanu dhanni billahi ta'ala, ni lazima kumdhania vizuri Allah mtukufu. Wa yajibu ihsanu dhanni billahi ta'ala, ni lazima kumdhania vizuri Allah subhanahu wa ta'ala. Mgonjwa, mwenye matatizo, mwenye shida, lazima amdhanie vizuri Allah subhanahu wa ta'ala. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla, asife mmoja wenu isipokuwa hali ya kumdhania vizuri Allah azza wa jalla. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla, asife mmoja wenu isipokuwa afe na huku anamdhania vizuri Allah azza wa jalla, kwamba Allah atamsamehe madhambi yake, Allah atakwenda kumtia peponi pamoja na watakaoingia peponi. Awe ana dhana nzuri kwa Allah, asimdhanie vibaya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hatamsamehe madhambi yake, atakwenda kumtia motoni. Hiyo ni kumdhania vibaya Allah. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه ولا يتمنى الموت لضر نزل به, ولا mt wasitamani mauti kwa madhara yaliyomshukia, kwa maradhi yaliyomshukia asitamani kufa. ولا يتمنى الموت لضر نزل به, na asitamani kufa kwa madhara yaliyomshukia. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به, أستماني مجاوين موت ومذار يليمشكيا. فإن كان لابد متمنيا للموت, إكيو هبان بودي كتماني موت, ني لزيما أتماني موت, فليقل ناسمي اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي watawafani idha kanat alwafatu khairan li, kama hapana budi lazima atamani mauti na aseme dua hii, allahumma ahyini ma kanat alhayatu khairan li, e mola wangu ni huishe muda wa kuwa uhai ni bora kwangu, kama uhai ni khairi kwangu basi nipe uhai. Watawafani idha kanat alwafatu khairan li, na nifishe ikiwa kufa ni khairi kwangu nifishe. Aseme dua hii kama labda ameshikika sana, maradhi hao yamemshika sana, kila siku yanazidi, ndio aseme dua hii, lakini asitamani tu kufa moja kwa moja. Fa in kana la budda mutamanniyan lilmaut falyaqul allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li watawaffani idha kanatil wafatu خيرا لي, رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه. قوله ويدعو العائد للمريض بالشفاء, ويدعو العائد للمريض بالشفاء, atamuombea yule mwenye kumwamkua mgonjwa, atamuombea mgonjwa shifa, kupona. Mwenye kwenda kumzuru mgonjwa, atamuombea huyo mgonjwa shifa. Wayad'u al'aidu lilmaridhi bishifa, mwenye kwenda kumwamkua mgonjwa atamuombea mgonjwa shifa, kupona maradhi hayo. Ni katika sunna, ni katika sunna mtu akienda kumtembelea mgonjwa amuombee shifa yule mgonjwa, asiende pale akazungumza mambo mengine kisha anaondoka pale bila kumuombea yule mgonjwa shifa. Itakuwa mkwenda fanya nini sasa? Kwenda pale, vipi hali yako bwana? Basi jana bwana kulikuwa na jambo fulani fulani, wamuelezea mambo yaliyotokea jana paka umemaliza waondoka. Sio sunna, sio sunna. Sunna ni kumuombea shifa yule mgonjwa apone. Faidha nuzila bihi, akisha shukishiwa mauti, ustuhibba an yulakina la ilaha illa Allah, au an yulakana la ilaha illa Allah. Ni sunna kukumbushwa la ilaha illa Allah. Ikiwa hali imebadilika ya mgonjwa sasa anaelekea kupata sakaratul maut, hapo sunna akumbushwe kusema la ilaha illa Allah. Haraka haraka wale waliopo wamkumbushe aseme la ilaha illa Allah, ili iwe kalima hili la tauhid ndio mwisho wa uhai wake, kama Mtume sallallahu alayhi alivyosema, man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, ambaye mwisho wa maneno yake ni la ilaha illa Allah, huyo ataingia peponi. Kwa hiyo wale waliopo pale kwa mgonjwa, haraka haraka wamkumbushe aseme la ilaha illa Allah. Wayuwajjaha ila alqibla, na ataelekezwa qibla. Wayuwajjaha ila alqibla, na ataelekezwa qibla. Sisi kama Sheikh al-Albani ataelezea jambo hili, lakini Sheikh al-Albani rahimahullah anasema hii sio sunna, sio sunna kwamba mgonjwa yule katika mwisho hai wake kabla hajafa aelekezwe qibla. Anasema hii si sunna, hakuna hadithi yoyote sahihi inoelezea hivi. Sijui kama Sheikh ataelezea huku Sheikh al-Albani, lakini Sheikh al-Albani katika ahkamul janaiz anasema jambo hili sio sunna kuelekezwa mgonjwa aliye mahututi aelekezwe qibla. Sheikh al-Albani akaleta athari ya Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib ni katika kibaru tabi'in, alikuwa na maradhi, maradhi yake yakawa makubwa, wakaona wamuelekeze qibla. Mmoja katika tabi'in alikuwapo, kama sikosei ni Abu Salama alikuwapo, akawaambia wale waliopo kwamba kile kitanda kielekeze qibla. Alizimia baada ya maradhi hayo kumzidi, akazimia Sa'id ibn al-Musayyib. Yule Abu Salama akaamrisha kwamba aelekezwe qibla kabla hajafariki. Baada ya kubadilishwa kile kitanda akazinduka. Said ibn Musayyib akazinduka, mbona kitanda mmekibadilisha? Alafu akamwangalia yule Abu Salama, urahu biilmika, mimi nadhania hii ni kwa ilmu yako wewe, si kwa ilmu ya Mtume sallam, Mtume hajasema hivi. Alafu akaamrisha kikageuzwa kile kitanda kama kawaida. Kwa hiyo sio sunna kwamba mgonjwa akiwa mahututi kile kitanda chake kielekezwe qibla ili afe huku ameelekea qibla. Hakuna athar au hadithi sahihi ya jambo hizi. Tumeelewa Fa idha mata, akifariki, ughmidat ainahu, akafariki wa mgonjwa, ughmidat ainahu, hufungwa macho yake, wale walio karibu haraka haraka wanamfunga yale macho yake. Wala yakulu ahluhu illa alkalama alhasan, wala hawatasema wali jamaa zake pale isipokuwa maneno mazuri. Mtu akifariki tu wale waliopo pale waseme maneno mazuri, wamuombee dua yule maiti, wasiseme maneno mabaya pale mara tu anapofariki. Li anna almalaikata yuaminuna ala ma yakulun, kwani malaika wanaitikia amin kwa hayo wanaoyasema wale walio pale karibu akifariki mtu. Wala yakulu ahluhu illa alkalam alhasan, wasiseme wale jamaa zake isipokuwa maneno mazuri. Li anna almalaikata yuaminuna ala ma yakulun, kwani malaika wanaitikia amin kwa hayo wanaoyasema. Kwa sunna ni kwamba pale mtu akifariki tu macho yake yanafungwa, halafu yule aliyepo au waliopo wanamuombea dua, kila mmoja anamuombea dua yule maiti dua nzuri tu, wasiseme maneno mabaya. يقول الشيخ العباد حفظه الله يدعو العائد للمريض بالشفاء من يكوامكوا كموامكوا مغنجوا أتموامبيا شفاء يلي مغنجوا يدعو العائد للمريض بالشفاء من يكوامكوا مغنجوا أتموامبيا شفاء مغنجوا يلي ni katika sunna. Katika sunna pale ukenda kumwamkua mgonjwa umuombe, baada ya kumuuliza hali umuombe dua ya shifa. Kuna klipu inasambazwa kwamba mtu akifika kwa mgonjwa amwambie mgonjwa amuombe yeye. Kuna klipu imesambazwa hapa wiki iliyopita kwamba mtu ukenda kumwamkua mgonjwa umwambie yule mgonjwa niombe. Hii hadithi sio sahihi, hiyo hadithi sio sahihi. Maulama ameidhoofisha akiwemo Sheikh Albani rahimahullah kwamba hadithi hiyo sio sahihi. Yule mzima aliyekwenda kumwamkua ndiye atakiwa amuombee yule mgonjwa na amwambie maneno mazuri, maneno ya kumtia tamaa ya kupona, amsubirishe, amwambie afanye subra, lakini sio kwamba yule mgonjwa ndio amuombee huyu mzima aliyekwenda kumtembelea. Wanasema maulama hadithi ile sio sahihi. Lihadithi Aisha radhiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به إليه وحديث يا مما عائشة رضي الله عنها وبمتومة صلى الله عليه وسلم أليكوا أكيمويندي مغونجوا أو أكيلتيو مغونجوا قال عليه الصلاة والسلام أذهب البأس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما umuombea dua hii. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ipo ziada Allahumma rabban nas adhibil bas, Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta ash-shafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. E mola wangu, mola wa watu, adhibil bas, yaondoshe haya maradhi, ishfi wa anta shafi, mponeshe mgonjwa huu na wewe ndiye mwenye kuponesha maradhi. La shifaa illa shifauk, hakuna shifa isipokuwa shifaa yako. Shifaa la yughadiru saqama, mponeshe kupona ambako hakutaacha maradhi. Hii ni dua katika dua za Mtume sallam alizokuwa akiwaombea wagonjwa. Lakini kwamba mgonjwa akuombee wewe, hadithi ile sio sahihi, ambapo inasambazwa sana klipu hiyo. Wayulakinu man hadharahu almauta la ilaha illa Allah, atamkumbusha ambaye mauti, man hadharahu almautu la ilaha illa Allah, wayulakinu au wayulakanu man hadharahu almautu la ilaha illa Allah, atakumbushwa mtu ambaye mauti yamemfikia, atakumbushwa kusema la ilaha illa Allah. لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم. وكمبشيني ولو فيكي وانا موتي وكمبشيني لا إله إلا الله سي وكمبشيني ميتي وينو وكمبشيني ولو فيكي وانا موتي كتكنيني وكمبشيني لا إله إلا الله رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. Kwa mgonjwa akiwa mahututi, wale walio karibu wamkumbushe aseme la ilaha illa Allah, sababu watu wana maneno mengi wagonjwa mara nyingine wana maneno mengi wakati mauti yakiwafikia, sababu shetani anakuwapo pale, shetani anamfuatilia mwanadamu popote alipo maadam yuko hai. Hasa hata katika wakati wa mauti pale shetani anaweza akamghuru akasema mke wangu, mke wangu, mke wangu, mke wangu. Unaona mwisho wa maneno yake inakuwa ni mke wangu, au mwisho wa maneno yake ni mume wangu kama ni mwanamke, shetani huyo ashamghuru. Lakini akumbushwe iwe mwisho wa maneno yake ni la ilaha illa Allah. Wengine mali yangu, mali ifanye nini? Mali yangu, mali yangu, mwisho wa mauti. Sasa ni shetani yule anamghuru mtu na kumdanganya asiseme kalimati tauhid, aseme hiyo mali yangu au watoto wangu au mke wangu. Lakini la ilaha illa Allah ndio inatakiwa iwe mwisho wa maneno ya kila Muislam. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, na ni la ilaha illa Allah kalimatu tauhidi peke yake. Watughmadhu ainahu, na yatafungwa macho yake. watughmadhu ainahu, yule maiti yatafungwa macho yake. Wala yakulu ahluhu illa alkalama alhasan, na hawatasema wale jamaa zake isipokuwa maneno mazuri pale anapofariki yule mtu wao, wasiseme maneno mabaya. Wala yakulu ahluhu illa alkalama alhasan, hawasemi jamaa zake isipokuwa maneno mazuri kwa ile hadithi iliyopita. Lianna almalaikata yuamminuna ala ma yaqulun, kwani malaika wanaitikia amin kwa maneno wanaoyasema. Kwa hiyo mara tu anapokufa sunna dua, ili maiti wapo pale na malaika waitikie amin kwa dua ile wanaomwombea yule maiti. قال لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه. وحديثه هي أم سلمة رضي الله عنها أنا سمع الإنجية متمع الله صلى الله عليه وسلم وأبو سلمة وقد شق بصره نمتشياك يمتوكا. Katika sakaratul maut macho yake Abu Salama yakawa yametoka. Faaghmadahu, mtume akamfunga yale macho yake. Thumma qala, kisha mtume akasema inna ruha idha qubida tabi'ahu albasar, roho ikichukuliwa macho huifuata roho hiyo. Inna ruha idha qubida tabi'ahu albasar, roho ikinapotolewa tabi'ahu albasar, macho huifuata. Na ndio maana watu wengi wanapokufa wanatoa macho. Watu wengi wanapokufa macho yanakuwa yametoka sana, kwa sababu wanaangalia ile macho, yanaangalia ile roho inachukuliwa kwa haraka haraka. Pale waliokuwapo wanatakiwa wayafunge macho yale, kwa sababu wakichelewa yanabaki vile vile. Wakichelewa macho yale yanabaki vile vile wazi, anaoshwa, anatiwa katika sanda, inakuwa sura yake kidogo inatisha maiti. Lakini haraka haraka inatakiwa yafungwe macho yake kabla hayajapata kuchelewa, yatabaki vile vile. Inna ruha idha qubida tabi'ahu albasar, roho inapotolewa macho huifuata roho hiyo. Fadhajja nasun min ahlihi, watu wakapiga kelele katika jamaa zake huyu Abu Salama. Mtume akamwambia faqal la tad'u ala anfusikum illa bi khairin, msiziombee nafsi zenu isipokuwa khairi. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, kwani malaika wanaitikia amin kwa hayo mnayoyasema. Thumma qala, kisha mtume akasema allahumma ighfir li abi salama warfa' darajatahu fil mahdiyyin واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. tumeakamwombea dua Abu Salama, Allahumma ighfir li Abi Salama, ay mola wangu msamehe Abu Salama. Warfa darajatahu fil mahdiyin, inua daraja zake pamoja na wenye kuongozwa. Wakhlufuhu fi aqibihi fil ghabirin, mpe badali nyuma yake katika wenye kuachwa, mpe badali nzuri. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin, msamehe, tusamehe sisi na yeye, ee mola wa viumbe vyote. Wafsah lahu fi qabri, mkunjulie katika kabri yake. Wanawir lahu fi, mtilie nuru katika kabri yake. Rawahu Muslim. Kwa hii ni dua inatakiwa mtu aisome mara tu kama yupo pale kwa yule mgonjwa, mauti yakimfikia, akishakufa amfunge macho yake na amuombe dua hii ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qawluhu wayusajja bithawbin, na atafunikwa yule maiti kwa nguo moja. Wayusajja bithawbin, na atafunikwa yule maiti baada ya kufa kwa nguo moja itakayomstiri mwili mzima. Wayusara'u fi qada'i dainihi, na patafanywa haraka kulipwa deni lake. Wayusara'u fi qada'i dainihi, patafanywa haraka kulipwa deni lake. Kama ana deni lilipwe, iwe ni deni la wanadamu, iwe ni deni la Allah. Deni la Allah nini? Hajatoa zaka, alikuwa atoe zaka, hajatoa, hajafanya haji, na alikuwa na mali za kufanya haji, itengwe mali yake katika mali ile tarika aliyoiacha, itengwe ya kwenda kuhijiwa. Haya ni madeni ya Allah, lazima yalipwe pia, kama madeni ya wanadamu yanavyolipwa na deni la Allah. Fadainullahi ahaqqu an yuqla, madeni ya Allah yana haki zaidi kulipwa kuliko madeni ya wanadamu. Kwa hiyo wayusara'u fi qada'i dainihi, patafanywa haraka kulipwa deni lake. Wa ibra'i dhimmatihi, na kutakaswa majukumu yake, dhima yake. Min nadhirin, nadhiri kama aliweka nadhiri, aliweka nadhiri ya kufunga au aliweka nadhiri ya kutoa kitu fulani mahali fulani, litekelezwe dhima hilo, au kafara, au alikuwa na kafara fulani, pia lifanywe haraka haraka. Haya ni madeni ya Allah subhanahu wa ta'ala, pia harakishwe kulipiwa. Liqaulihi alayhi salatu wassalam, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqla anhu, nafsi ya muislamu ni yenye kufungwa kwa deni lake mpaka alipiwe. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqla anhu hasana utimidhi, nafsi ya muislamu ni yenye kutungikwa kwa deni lake mpaka alipiwe deni hilo. Lakini inazuiwa ni kwamba hapati neema za kaburini mpaka alipiwe deni hilo. Hasana utimidhiyo. Wayusannu lisra'u fi tajhizihi, na pia ni sunna kuharakishwa kumtayarisha yule maiti mpaka kuzikwa. Liqaulihi alayhi salatu wassalam, la yambaghi lijifati muslimin an tuhbasa baina dhaharani ahli, haitakikani kwa maiti muislamu kuzuiliwa baina ya wajamaa zake. La yambaghi lijifati muslimin an tuhbasa baina dhaharani ahli, haitakikani kwa maiti muislamu kuzuiliwa baina ya jamaa zake. Amewekwa tu, watu wamziki kuanzia asubuhi mpaka jioni, amewekwa tu, haitakiwi hivyo. Tunatakiwa aharakishwe kuzikwa, maiti muislamu hacheleweshwi. Rawahu Abu Dauda, amepokea hadithi ya Abu Dauda. Wa yukrahu an-na'yu, na ni makruhu na'yu, wa huwa nida'u bimautihi, ile kutangaza kifo chake. An-na'yu ni matangazo ya kijahilia. Na'yu ni matangazo ya kijahilia, ndio wa huwa nida'u bimautihi, kutangaza kifo chake katika magazeti, katika maredio, wapeleka matangazo ya kifo cha mtu fulani redioni, magazetini, kwenye ma-TV, vyombo vyote vya habari wapeleka. Hiyo ndio na'yul jahili, kutangaza kwa kijahili, huo ni haramu. Ama msikitini kutangaza mtu fulani amefariki kwa ajili watu wakithiri kumswalia, hii si vibaya. Lakini watangaza magazetini, pengine tangazo hilo litatoka baada ya siku tatu ya kuzikwa, basi tu umepeleka tangazo kwa magazetini kwa ajili ya kujifaharisha kwamba tangazo lako limetoka katika magazeti yote, tangazo lako limetangazwa maredioni, hiyo sasa ndio na'yul jahili, hiyo ni haramu. Lakini kutangazia waislamu msikitini, la basa bidhali, kama wanavyosema maulama. Kala Sheikh al-Abbad hafidhullah, wa yusajjal mayitu, atafunikwa maiti, ayughatta bithawbin yasturu jami'a badani, atafunikwa kwa nguo itakayostiri mwili wake wote. Illa an yakuna muhrima, isipokuwa akiwa ni muhrim, amekufa hali ya kuwa na ihrami ya haji au umra. Fa innahu la yughatta ra'suhu, huyu hatafunikwa kichwa chake. Mwanamume akifa katika ihramu, yuko kule Maka, amekufa na ihramu ya haji au ya umra, atafunikwa mwili mzima isipokuwa kichwa chake hakitafunikwa, sababu akiwa na ihramu ni haramu kujifunika kichwa muhrim. Kwa hiyo akifariki pia kichwa chake kinakuwa wazi. Huyo anafuliwa siku ya kiyama hali ya kusema talbia, labbaik allahumma labbaik. Mtu akifa katika ihram ya haji au umra anafuliwa siku ya kiyama, na huko anasema labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulk la sharika la. Fadhila kubwa, fadhila kubwa mtu akifa katika ihram, mtu anafufuliwa vile alivyokuwa. Kuna wengine watafufuliwa wanaimba, waimbaji. Unaona uharamu huo, uharamu wa nyimbo, mtu anafufuliwa aimba. lakini hawa muhrimun wanafuliwa hali ya kuwa wanasema zile labbaik Allahumma labbaik. Allah tujalie katika hao. Lihadithi Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hina tuufia suja biburdin hibarah. Mtume sallam alifariki alifunikwa kwa nguo yenye mistari. Tuufia hina tuufia suja biburdin hibarah. Mtume alifariki alifunikwa kwa nguo moja yenye mistari. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hii ndiyo sunna ya kumfunika maiti mara tu anapokufa kwa nguo moja inayomstiri mwili wake wote. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa yusara'u fi qada'i dayni, patafanywa haraka kulipwa madeni yake yule maiti. Wa ibra'i dhimmatihi, na kutakasa dhima lake. Min daini lillahi au liladami, madeni ya Allah au madeni ya wanadamu yatalipwa haraka haraka. Madeni hayo yatalipwa haraka haraka. Lihadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqla anhu. Nafsi ya Muislamu ni yenye kufungwa kwa deni lake mpaka alipiwe. Katika hadithi nyingine ni kwamba anaadhibiwa mpaka alipiwe deni hilo. Katika hadithi nyingine ni kwamba anazuiliwa nafsi yake inaadhibiwa mpaka alipiwe deni hilo. Muislamu huyo rawahu Tirmidhiyu bi isnadin sahihi. Mambo ya madeni ni mambo ya hatari eh? Mambo ya madeni ni mambo ya hatari. Kama mtu amekufa jamaa yake amlipie madeni haraka haraka, asiache mpaka baada ya mwezi, baada ya miezi miwili ndio alipe. Kama ana uwezo alipe siku ile ile, akifariki tu alipe madeni yake. Akiona kuna madeni hapa ameandika huyu, haraka haraka alipe madeni hayo. Hata mashuhada, Mtume sallam imekuwa katika hadithi katika sahihi Muslim, yaghfiru Allahu lishahidi kulla shay'in illa ad-dayn, au kama qala sallam, Allah anamsamehe shahidi yule aliyeuawa katika vita vya jihad, anamsamehe kila kitu isipokuwa deni. Deni hasamehi hata shahidi. Kwa hiyo deni ni jambo la haraka haraka kulipiwa. Wale watoto wasifanye haraka haraka kurithi tu wakati kumbe mzee wao ana madeni. Hapana, katika tarika ile haraka haraka, jambo la haraka walipe madeni haraka haraka kabla ya kurithi. Haya ni mambo ambayo yanatangulizwa eh? Yanatangulizwa kwa tarika ya maiti, jambo la kulipa deni, wasia yanatangulizwa haya, halafu ndiyo kurithiwa ile mali itakayobakia. Lakini sasa hivi watoto wanafanya haraka haraka kurithi, kumbe kuna madeni, kuna wasia. Hawafanyi mambo hayo yanayotakiwa afanywe haraka haraka kabla ya kurithi mali. Alhadith rawahu at-Tirmidhi bi isnadin sahihin wa hadith la yanbaghi li jifati muslimin an tuhbasa baina dhahranai ahlihi, haitakikani kwa maiti muislamu kuzuiliwa baina ya jamaa zake. قال الحديث رواه أبو داود وفي إسناده مجهولا. ويكره النعي لمكروه نعي وهو النداء بموته على ما كان يصنعه أهل الجاهلية. النعي نكولنغانيا كيفو تعمتو وفيلي ولذكوا وكفانيا واتوا كجاهلية. واتوا كجاهلية ولكوا كتنبيا مجنباني كلا نيومبا تمفلاني ويقوفا تمفلاني ويقوفا كلا نيومبا ونكوا واتوا معلوم. Mtu maalumu anapita mtaa huu na mtaa huo na wengine mtaa ule, mtu fulani amekufa leo mazishi yake ni mtu fulani amekufa. La, hiyo ni nai ya kijahilia, hayo matangazo ya kijahilia. Kadhalika magazetini pia ni mambo ya kijahilia, maredioni mambo ya kijahilia. Muislamu atangazwe misikitini, inatosha ili watu wakithiri katika kumswalia misikitini. Sasa maredioni ya usununi maredioni, kuna simu sasa hivi naam, lakini maredio magazetini, huu ndio matangazo ya kijahilia yaliyokatazwa. Amma al-ikhbaru bimautihi, anasema Sheikh, amma al-ikhbaru bimautihi litahsula bidhalika masalihu, ama kuelezea kifo chake ili yapatikane kwa kutangaza huko maslahi, kakathratil musallina alayhi, kama kukithiri wenye kumsalia, fala basa, sio vibaya, atangaziwe misikitini ili watu wakithiri kumsalia, hiyo sio vibaya. Lakini watangaza tena na kupita maspika humu na gari, jamani kifo cha mtu fulani, gari yatangaza, hiyo ndio ujahilia. Sasa fahari tu, kwa fahari tu, ili watu wa wengi kwa fahari. Umeona mazishi yale, umeona watu, umeona magari yalikuwa mangapi, zile sijui zaitwa nini, zile Rolls Royce zilikuwa ngapi, mapajero walikuwa mangapi. Huo ni ujahilia sasa. Lakini kutangaza misikitini ili watu wakithiri katika kumswalia, hiyo si vibaya, bali inatakiwa kila watu wanapokuwa wengi wa kumswalia, dua zinakuwa nyingi kwa maiti yule, na anapata manufaa kwa dua hizo. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.